تا د دین عسکریو لریو او کبریو تیر لما لو سریو کفر تا خطریو مرست را نصیب کرا فتح را نصیب کرا رب ذل جلالا رب ذل جلالا ستا د دین عسکریو لریو او کبریو تیر لما لو سریو کفر تا خطریو مرست را نصیب کرا فتح را نصیب کرا رب ذل جلالا رب ذل جلالا وڑا لبیک وایو ستا د دین خدمت زان با تسلیم نکړو کفر او ذلت وڑا لبیک وایو ستا د دین خدمت زان با تسلیم نکړو کفر او ذلت ساتو ازادی تل خپل خپل واکی تل رب ذل جلالا رب ذل جلالا ستا د دین عسکریو لریو او کبریو تیر لما لو سریو کفر تا خطریو مرست را نصیب کرا فتح را نصیب کرا رب ذل جلالا رب ذل جلالا تم مددگار شان ماترات دخمان کرا بیا مونگ پا کفارو هر زی بر ایمان کرا تم مددگار شان ماترات دخمان کرا بیا مونگ پا کفارو هر زی بر ایمان کرا لپی مونی والی تا تیورا غالی رب ذل جلالا رب ذل جلالا ستا د دین عسکریو لریو او کبریو تیر لما لو سریو کفر تا خطریو مرست را نصیب کرا فتح را نصیب کرا رب ذل جلالا رب ذل جلالا چوک چستا دخمن دی مونگ تا کر غیلن دی ستا چی چوک دوستی کلی زمونگ روح و تن دی چوک چستا دخمن دی مونگ تا کر غیلن دی ستا چی چوک دوستی کلی زمونگ روح و تن دی زار مودی شوینه ستا لپاکی مینه رب ذل جلالا رب ذل جلالا ستا د دین عسکریو لریو او کبریو تیر لما لو سریو کفر تا خطریو مرست را نصیب کرا فتح را نصیب کرا رب ذل جلالا رب ذل جلالا کفر تا غزبیو تندر او توفانیو شکر دیوی خدایا ستا د دین غازیانیو کفر تا غزبیو تندر او توفانیو شکر دیوی خدایا ستا د دین غازیانیو دانگو سرو رو تا گرم میدانو تا رب ذل جلالا رب ذل جلالا ستا د دین عسکریو لریو او کبریو تیر لما لو سریو کفر تا خطریو مرست را نصیب کرا فتح را نصیب کرا رب ذل جلالا رب ذل جلالا ستای فیضانی تل هر د دین غازی تل هم د جنگ ډګر کې و نکړی سستی تل ستای فیضانی تل هر د دین غازی تل هم د جنگ ډګر کې و نکړی سستی تل خدایا شاهدت را مرگ د ننګ غیرت را